Elgarrizketari uko egitea eta ikastola itonai izaitea leporatu dakote burasoek Beskoitzeko herrikoetxeari. Herrian diren gela hutsak baliatzea, herriko kantinan bazkaltzea, aparkaleku publikoan autoa uztea edota pribatu baten lursaila alokatzea galerazi nahi dako herrikoetxeak ikastolari. Hori gutxi eta herrikoetxeak ez du nahi ikastolaren eraikin berrian 50 ikasle baino gehiago sartu daitezen. Peio Sorasuria, Seaskako lehendakaria. Hor, herrikoetxeak hartzen duen jarrera, euskararen kontrako jarrera bada, eta naitara hartzen duen jarrera bada. Ikastola mugatu nahian, nahi dute euskara mugatu beren herrian. Eta hori, 70-an ezagutu gintuen olako hautetxiak, uste ginen garaia gainditua zela, baina ez, beti hor dira, euskararen kontra egin nahi duten herrikoetxe batzu. Duela 20 egun elgarrizketarako deia luzatu zuten burasoek. Arrapostua aldiz, Frantsesk gazeta batean bi asuantek egin elgarrizketa baten bidez ukan dute eta erantzuna ezezkoa izan da. Julen Jauregi Beskoitzeko ikastolako koolendakaria. Prentsaren bidez, haien erantzunean, erreten digute gure aire hartzeko gunean, berditu gura gehitu, bi aparkalekuk toki aire hartzeko gunean, eta azkenean zer izanen da ondokoa. Beti balintza arbitrarioak metatzen ditugu, eta hori aski dugu. Guk nahi duguna da haiekin mintzatzean, eta horregatik galde egiten duguna, bera Seaskarekin, azaruan 18an, denak biltzea Beskoitzen, erakusteko euskalegiak nahi duela, ikastola bat atera dadien hemen jokatzen dena da euskararen geroa. Ahalik eta indar erakustaldian diena egin nahi dute azaroaren 18an. Hori dela eta maila nazionalean deitu dute mobilizazioa. Hala mintzatu da Nekane Artola, Euskal Herriko Ikastolen elkarteko burua. Badago hemen blokeo egoera bat eta honek behar du desblokeatze bat eta desblokeatze horretan ikuste dugu Euskal Herriko Ikastolen babesa horrek, indarra emango diola, elkarrizketari. Azaroaren 18an beraz Beskoitzen hor dago oihukatuko dute ikastolako burasoek.